पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई चलिए चल मुड़िए सजना चल मुड़िए बंदिया चल मुड़िए उसरा जिथे वसदे जिथे वसदी खुदाई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जदों मेरे शहर नू जांदे देखा गैर नू जांदियां सी मेरी भी सदावां बैठा किन्नी दूर मैं होके मजबूर मैं रब्बा तेरी किदा दी सजावां इक सुन ले आवाज इक पूरी कर दे मेरी आस इक मन जा अरदा ਉਥੋਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ।